دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا توری تیگی توری پرخی توری گاری توری تیگی توری پرخی توری گاری خو غلیم تا سخت خطر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا پمانا کی کوہی تور سر سیالی مانا کی کوہی تور سر سیالی کلی پزاہر آسا دا غرد تور بوڑا ہر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جہاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا پوہ وائلا دا تنویخت زگاشی پوہ وائلا دا تنویخت زگاشی هر کافر لارا سقر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا دجال و دا یاجوج ماجوج بوڑا دجال و دیا جوج ما جوج پوڑان دی لکس دی سکندر دی تور بوڑا هر کافر تا درد سر دی تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دی تور بوڑا هر کافر تا درد سر دی تور بوڑا مالیا اسلامی کاندلورایا مالیا اسلامی کاندلورایا لکی ٹون موت برد تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا سپین غر سپین مڑوان دو نتر راتا دی دا سپین غر سپین مڑوان دو نتر راتا دی پا گاوان کی دا خیبر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دا تور بوڑا هر کافر تا درد سر دا تور بوڑا دا کنڑ لدنگو چکوئی چی گوری دا کنڑ لدنگو چکوئی چی گوری ننگر ہار کی توال مرد تور بوڑا ہر کافر تا درد سر دا تور بوڑا ننګر هر کتوال مرد تور بوڑا هر کافر ته درد سر د تور بوڑا د جهاد محکم سنگر د تور بوڑا هر کافر ته درد سر د تور بوڑا د خالص بابا د تور بل مشال د خالص بابا د تور بل مشال د غلم زوکی خنجر د تور بوڑا هر کافر ته درد سر د تور بوڑا د جهاد محکم سنگر د تور بوڑا هر کافر ته درد سر د تور بوڑا د جلال او د جمال د نن انزور دے د جلال او د جمال د نن انزور دے خایستال کا قمر دی تور بوڑا هر کافر ته درد سر دی تور بوڑا د جهاد محکم سنگر دی تور بوڑا هر کافر ته درد سر دی تور بوڑا لک توڑان دل سنگر و دا لگ سوڑان دلو سنگرو دا عربو اس ہما غس سنگر دے تور بوڑا ہر کافر تا درد سر دے تور بوڑا اس ہما غس سنگر دے تور بوڑا هر کافر ته درد سر دی تور بوڑا د جهاد محکم سنگر دی تور بوڑا هر کافر ته درد سر دی تور بوڑا گوهری پشعرونو کی رانغاڑی گوهری پشعرونو رانغاری زما دل زما جگر دی تور بوڑا هر کافر تا درد سر دی تور بوڑا دا جهاد محکم سنگر دی تور بوڑا هر کافر تا درد سر دی تور بوڑا د جهاد محکم سنگر دی تور بوڑا هر کافر ته درد سر دی تور بوڑا